तू वो नहीं है, फिर क्यों तेरी आरज़ू है, ये ना जानू मैं तो भी आओ मेरे दिल पे छाया जो, क्या तेरा ही साया वो, कैसे पहचानू भी आ मन को इतना मनाया।